ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्राण उत्पत्ति अधिकरण नामक इस अधिकरण में चार सूत्रों में से तीन सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ सूत्र का विचार आज होना है। प्रथम अध्याय में उपनिषदों का समन्वय चेतन कारणवाद में बताया गया, जो जगत का कारण चेतन ब्रह्म है उसको जो लोग कारण नहीं मानते अपितु प्रधान को या परमाणु आदि को जगत का कारण मानना चाहते हैं, उन्हें चेतन ब्रह्म कारणवाद उपनिषद प्रमाणक है, यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए उपनिषद समन्वय का विरोध करने के लिए वे उपस्थित हो रहे हैं द्वितीय अध्याय में। और स्मृति है, सांख्यादि एवं उनके द्वारा अपने मत की स्थापना के लिए प्रयुक्त तर्क हैं, उनके साथ उपनिषद समन्वय के विरोध की शंका करके पूर्वपक्षी के रूप में प्रथम पाद में द्वितीय अध्याय के वो निराकरण कर दिया गया। और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में भी बताया गया सांख्यादि मत में विद्यमान दोषों को, क्योंकि इस अध्याय का नाम है विरोध परिहार अध्याय। और सांख्यादि मत में दोष दिखाने का उद्देश्य था मंदमती तत्व जिज्ञासु की श्रद्धा प्रधान कारणवादादि में से निकाल करके ब्रह्म कारणवाद में ही केंद्रित करना। इसी उद्देश्य से परमत दूषणात्मक द्वितीय पाद हुआ। और तृतीय पाद में द्वितीय अध्याय के बताया जा रहा है भूत तथा भोक्ता के प्रतिपादक जो उपनिषद वचन, उनका परस्पर आपाततः प्रतीयमान जो विरोध, उसका परिहार किया गया। और चतुर्थ पाद में लिंग श्रुति विषयक लिंग शरीर विषयक जो श्रुतियां हैं उनका आपस में प्रतीयमान जो विरोध, उसका परिहार चतुर्थ पाद करता है। तो चतुर्थ पाद में जो प्रथम अधिकरण है इसके द्वारा लिंग शरीर अंतःपाती जो प्राण शब्दित इंद्रिया है उनकी उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाले भी कुछ श्रुति वाक्य हैं, तो कहीं कहीं उत्पत्ति के प्रकरण में श्रुतियों में इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है, और कहीं कहीं उत्पत्ति से पहले ऋषि शब्द का इंद्रियों के लिए प्रयोग करके इंद्रियों का सद्भाव ही बताया गया है। तो इस प्रकार कोई श्रुति उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का सद्भाव बता रही है तो कहीं पर ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन हो रहा है। इस प्रकार ये आपाततः इन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध प्रतीत होता है, और इन दोनों श्रुतियां भी यदि आपस में इंद्रियों को एक उत्पन्न होने वाली बताएगी तो अन्य श्रुति इंद्रियों को बताएगी अनुत्पन्न, तो एक दूसरे से विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाली होने के कारण द्वितीय पाद में द्वितीय अध्याय के जैसे सांख्यादि मतों में परस्पर विरोध होने से अनुपादेयता बताई गई, ऐसे ही श्रुति भी आपस में परस्पर विरुद्ध अर्थ को बता रही है, तो श्रुति मत भी हमारे मत के तरह ही अनुपादेय होगा। इस अभिप्राय से तृतीय और चतुर्थ पाद में पूर्व पक्षी श्रुतियों का आपस में विरोध दिखा रहे हैं, और सूत्रकार भगवान वेदव्यास जी तथा भाष्यकार इन आपाततः प्रतीयमान श्रुति वाक्यों में विरोध का परिहार कर रहे हैं। तो इंद्रियों का जो आपस में इंद्रियों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति प्रतिपादक वाक्यों का विरोध प्रतीत हो रहा है, उसका परिहार करने के लिए ये प्राण उत्पत्ति अधिकरण है, और ये बताया जा रहा है प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया कि तथा प्राणा, यानी जैसे आकाश आदि परमेश्वर से स्वरूपत ही उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे इंद्रिया भी प्राण शब्दित परमेश्वर से स्वरूपत ही उत्पन्न होती है, उनकी उत्पत्ति मुख्य है, आकाश आदि के तरह परमेश्वर का कार्य इंद्रिया भी है। तो पूर्व पक्षी ने अपने मत को बताते हुए ये कहा था कि इंद्रियों की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौणी माना जाए, लेकिन वेदव्यास जी ने कहा कि गौण या संभवात, इंद्रियों की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण नहीं हो सकती। ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुति को गौण अर्थक नहीं कहा जा सकता। यदि गौण अर्थक कहेंगे तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा अनुपपन्न होगी, और वहां पर मुंडक उपनिषद में सौनक जी ने अंगिरा ऋषि जी से पूछा है कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। ये एक ज्ञान से सर्व ज्ञान से एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है उससे सबको अनन्य दिखाना, अभिन्न दिखाना, कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व होता है, अभेद होता है, एकत्व होता है। आकाश आदि ब्रह्म के कार्य होने से ब्रह्म से अनन्य है, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, इस श्रुति के अनुसार। ऐसे इंद्रिया भी ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अनन्य होगी, और जीव तो स्वरूपत ही ब्रह्म है। कार्यकरण संघात अर्थात स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से ब्रह्म ही कर्ता भोक्ता जीव के रूप में भास रहा है, स्वरूपतः वह ब्रह्म ही है। और ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को यदि अनादि मानेंगे, अनुत्पन्न मानेंगे, तो ये ब्रह्म का कार्य नहीं हो पाएगी। ब्रह्म का कार्य न होने से ब्रह्म से अनन्य नहीं होगी, ब्रह्म से अनन्य न होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं हो पाएगी। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौणी नहीं है, वो मुख्यार्थक है। वो ब्रह्म से प्राण तथा इंद्रियों की मुख्य उत्पत्ति ही बता रही है आकाश आदि के तरह, और इसलिए भी उसे गौण नहीं माना जा सकता प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति को। तृतीय सूत्र में कहा गया कि एतस्माद् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस वाक्य में प्रयुक्त जो जायते पद है इसी का इस मंत्र के उत्तरार्ध में खम वायुर ज्योतिरापह पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इसमें अन्वय होता है जायते पद का और एतस्मात् पद का। तो अर्थ निकलता है एतस्मात् खम जायते, एतस्मात् वायु जायते, एतस्मात् ज्योति ही जायते, और इन वाक्यों में प्रयुक्त जो जायते पद है वो मुख्य जन्म को बता रहा है खादि शब्दित आकाशादि भूतों के। ये तस्मात् शब्द प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है और उत्तरार्ध में अनुसूत जायते पद ने ब्रह्म से आकाशादि का मुख्य जन्म बताया। तो जब ये निश्चित हुआ आकाशादि के साथ अन्वित होने वाला जायते पद मुख्यार्थ को बताता है, तो वही पद पूर्व में प्राण एवं मन तथा इंद्रियों के साथ अन्वित होगा तो गौण अर्थ को बताएगा। यदि तो एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद एक स्थान पर तो मुख्यार्थ को बता रहा है, अन्य स्थान पर गौण अर्थ को बता रहा है, इस प्रकार का वैरूप्य स्वीकार करना अनुचित होगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसे तत्प्राक श्रुतेश्च इस सूत्र से कहा गया, ये तृतीय सूत्र था। और इस प्रकार ये प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति तथा तत्प्राक श्रुतेश्च इससे इससे ये सिद्ध कर दिया कि ये तस्मात् जायते प्राण यह श्रुति गौण अर्थक नहीं है, मुख्यार्थक है। इसलिए इस श्रुति से इंद्रियों का ब्रह्म से मुख्य जन्म ही सिद्ध होगा, मुख्य उत्पत्ति सिद्ध होगी। अब जो चतुर्थ सूत्र है इससे बताया जा रहा है, पूर्व पक्षी का जो ये कथन था इंद्रियों को अनुत्पन्न बताने के लिए कि उपनिषदों में जो प्रसिद्ध उत्पत्ति के प्रकरण है तत्तेजो असृजत इत्यादि, वहां पर इंद्रियों के उत्पत्ति का वर्णन न होने से इंद्रियों को अनुत्पन्न माना जाए, इंद्रियों की उत्पत्ति अश्रुत होने से। इस पूर्व पक्षी के हेतु का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है तत्पूर्वकत्वात् वाचः इस सूत्र के द्वारा। तो ये जो चतुर्थ सूत्र है इसका उच्चारण किया जाए, तत्पूर्वकत्वात् वाचः, तत्पूर्वकत्वात् वाचः, तो इस सूत्र का अवतरण टीका में है, वो अवतरण वाक्य देखिए टीका का। यच्चोक्तम छांदोग्येपि प्राणानाम उत्पत्तिर न श्रूयते इति तत्र आह तत्पूर्वकत्वात् वाचः इति। अने पूर्व पक्ष के द्वारा जो ये कहा गया था अपने मत को स्थापित करते समय कि छांदोग्य श्रुति में जैसे तेजादि की उत्पत्ति का वर्णन है, ऐसे प्राणों की उत्पत्ति का वर्णन न होने से प्राणों को अनुत्पन्न माना जाए, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था इसके विषय में वेद व्यास जी ये कहते हैं कि छांदोग्य में भी सीधे प्राणों की ब्रह्म से उत्पत्ति का वर्णन न होने पर भी इंद्रियों में प्राण वाक तथा मन में भौतिकत्व दिखाया गया है वहां पर, यानी ब्रह्म का कार्यभूत जो भूत उनका कार्यत्व छांदोग्य उपनिषद में वाक मन और प्राण में बताया गया है। इस अभिप्राय से सूत्र लिखते हैं कि तत्पूर्वकत्वात् वाचः, इसमें दो पद हैं तत्पूर्वकत्वात् और वाचः। तत्पूर्वकत्वात् पंचमी है, वाचः षष्ठी है। वाक ये उपलक्षण है मन और प्राण का भी, इसलिए वाक शब्द का ही अर्थ निकलेगा वाक मन और प्राण, इन तीनों को वाक शब्द से ही ग्रहण करना, उपलक्षण विधया मन और प्राण को और शक्ति से ही वाक को। और तत्पूर्वकात् में तत् शब्द का अर्थ है ये ब्रह्म का कार्य रूप से बताए गए जो तीनों भूत हैं वहां, तेज अन्न जल, और इनमें इनको तत् शब्द से लेकर के तत् यानी ये तीनों तेज जल और अन्न हैं पूर्व में जिनके, उनको कहा जाएगा तत्पूर्वक, अर्थात तेजो अब अन्न पूर्वक का मतलब तेजो अब अन्न कार्य है। ये कौन? वाक मन और प्राण। तत्पूर्वक इन तीनों को कहा जाएगा, उनमें एक धर्म रहेगा तत्पूर्वकत्व का मतलब तेजादि भूत कार्यत्व अर्थात भौतिकत्व। तत्पूर्वकत्व शब्द का अर्थ तात्पर्य अर्थ निकलता है भौतिकत्व। तत् शब्द भूतों का परामर्शक होने से तत्पूर्वक शब्द का अर्थ है भूत कार्यत्व, भूत है पूर्व में यानी कारण जिनके, उनको तत्पूर्वक कहेंगे। और तत्पूर्वक का धर्म होगा तत्पूर्वकत्व अर्थात भूत कार्यत्व। वाक मन और प्राण में छांदोग्य के छठे अध्याय में भी कहा गया है अन्नम असितम त्रेधा विधीयते इत्यादि एक प्रकरण आता है आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण का। तो ये कहा जाता है कि खाया हुआ जो अन्न है वो तीन विभागों में पाचन क्रिया के माध्यम से विभक्त होता है, और उनमें से जो स्थूल भाग है वो मल बन जाता है, और मध्यम भाग उसका अन्न रस रक्त आदि बन जाता है, और मध्यम भाग जो है वो अन्नमयम ही सौम्य मनः इससे बताया जाता है, जो सूक्ष्म अंश है उससे मन पुष्ट होता है, इसलिए मन को अन्नमयम ही सौम्य मनः ये कहते हैं। और पिया हुआ जो जल है उसके भी अन्न के तरह ही तीन अंश होते हैं, और सूक्ष्म जो अंश है जल का उससे प्राण पुष्ट होता है, आपोमय प्राण ये कहा गया। और जो खाया गया तेज है घृतादि, और उसके सूक्ष्म अंश से वाणी को पुष्ट होती है वाणी, ये कहा गया तेजोमयी वाक। तो अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण और तेजोमयी वाक। यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार मयट प्रत्यय है अन्नमयम में और आपोमय में तथा आपके तेजोमयी में, ये मयट प्रत्यय होता है विकार अर्थ में। इसलिए अन्नमय का अर्थ है अन्न का विकार, विकार कहते हैं कार्य को। तो अन्न का कार्य है मन, अन्न जल का कार्य है प्राण, और तेज का कार्य है वाक, ये अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी वाक इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म के कार्य रूप तेज जल और अन्न का कार्य बताया जा रहा है इन मनादि को। इसलिए परंपराया ब्रह्म कार्यत्व मनादि में भी है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि छांदोग्य में उत्पत्ति के प्रकरण में इंद्रियों को जैसे भूतों को ब्रह्म का कार्य बताया गया, ऐसा इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से नहीं बताई गई, इसलिए इंद्रियों को अनुत्पन्न माना जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन अनुचित है। वहां पर भी अन्नमय इत्यादि शब्दों से मनादि को कार्य ही बताया गया है। हाँ, इस अभिप्राय से तत्पूर्वकत्वात् वाचः ये सूत्र है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बताते हैं। तो भाष्य को देखिए, यद्यपि तत्तेजो असृजत इति एतस्मिन् प्रकरणे प्राणानाम उत्पत्तिर् न पठ्यते, तेजोब अन्नानाम एवच त्रयानाम भूतानाम उत्पत्ति श्रवणात्, तथापि ब्रह्म प्रकृतिक तेजोब अन्न पूर्वकत्व अभिधानात् वाक् प्राण मनसाम तत्सामान्याच्च सर्वेषाम एव प्राणानाम ब्रह्म प्रभवत्वं सिद्धं भवति। ते कह रहे हैं यद्यपि सीधे तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्यों में प्राणों की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं, और क्योंकि वहां पर ब्रह्म से तेज जल तथा अन्न शब्दित पृथ्वी इन तीन भूतों की ही उत्पत्ति सुनाई जा रही है तत्तेजो असृजत इत्यादि से, ये तो पूर्व पक्षी का कथन ठीक है। तो भी कहते हैं तथापि, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति का श्रवण ही नहीं है, इंद्रिय की उत्पत्ति का उस प्रकरण में कहीं प्रतिपादन ही नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि तथापि ब्रह्म प्रकृतिक तेजोब अन्न पूर्वकत्व अभिधानात वाक् प्राण मनसाम, तो वाणी प्राण तथा मन इन तीनों को वहां पर ब्रह्म प्रकृतिक जो तेज अप और अन्न शब्दित पृथ्वी है इनका कार्य बताया गया है। तेजो वन्न पूर्वकत्व अभिधान का मतलब भूत कार्यत्व, इन तीनों में बताया गया है वहीं पर छांदोग्य में छठे अध्याय में। और जब ये तीनों वाक प्राण मन भौतिक है भूत कार्य है तो तत्सामान्यात का मतलब भूत ये इन वागादि सामान्य चक्षुरादि में होने से चक्षुरादि भी जैसे वाक करण है ऐसे चक्षुरादि भी करण है करणत्व रूप समानता चक्षुरादि में वागादि की है करणत्व होने से तत्सामान्य का अर्थ है वागादि के तरह ही चक्षुरादि अन्य अनुक्त वहां पर जो इंद्रियां हैं उनमें भी करणत्व रूप समानता होने से सर्वेशाम एव प्राणानाम तो सभी प्राण यानी अनुक वहां पर अनुक्त बाकी इंद्रिया में इंद्रियों में भी ब्रह्म प्रभवत्वम सिद्धम भवति। प्रभव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति ब्रह्म प्रभवत्व का अर्थ है ब्रह्म से जन्म ब्रह्म से उत्पत्ति सिद्ध हो जाएगी बाकी इंद्रियों की भी। इसी अभिप्राय से ये सूत्र हैं तत्पूर्वकत्वात् वाचः और उदाहरण बताया जा रहा है तथाही इत्यादि से कैसे इन तीनों में वो भूत कार्यत्व सुनाया जा रहा है। तो इससे पहले टीकाकार तत्सामान्यत का अर्थ करते हैं और सूत्र में जो तत्पूर्वकत्वात् वाचः ये वाचः षष्ट्यंत पद है इसको बता रहे हैं कि मन और प्राण का उपलक्षण है। टीका को देखिए अत्र सूत्रे वाक् पदम मन प्राण मनसो उपलक्षणम्। तो अत्र यानी इस सूत्र में अत्र सूत्र यानी अस्मिन सूत्र इस सूत्र में प्रयुक्त जो वाक् शब्द है षष्ट्यंत वह प्राण और मन का भी उपलक्षण है इसलिए वाक का अर्थ निकलेगा वाक प्राण मनसाम। और तत्पूर्वकात्मे तत् ये सर्वनाम ब्रह्म का कार्यभूत जो तेज जल और पृथ्वी रूप भूत है उनका परामर्शक है इसलिए तत् शब्द के स्थान पर तेजोब अन्न को रख लीजिए तो तत्पूर्वकत्व का अर्थ हो जाएगा तेजोब अन्न पूर्वकत्व। ते कह रहे हैं कि वाक प्राण मनसाम तेजो बन्न पूर्वकत्वोक्ते हे अश्रवणम असिद्धम इति योजना। इस प्रकार ये सूत्र का अन्वय करना पूर्व पक्षी का जो हेतु है छांदोग्य में छांदोग्य के उत्पत्ति प्रकरण में इंद्रियों की अनुत्पत्ति उत्पत्ति का अश्रवण रूप जो हेतु है इंद्रियों को अनुत्पन्न बताने के लिए पूर्व पक्ष के द्वारा प्रयुक्त जो हेतु है छांदोग्य में उत्पत्ति के प्रकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति का अश्रवण यह हेतु सिद्ध नहीं होगा असिद्ध हेतु है। इस अभिप्राय से यहां पर यह कहा कि वाक प्राण मनसाम तेजो अब अन्न पूर्वकत्वोक्ते हे अश्रवणम असिद्धम छांदोग्य में उत्पत्ति प्रकरण में इनकी उत्पत्ति का अश्रवण रूप जो पूर्व पक्ष का हेतु है वह असिद्ध हेतु हुआ। आगे एक वाक्य है भाष्य में जो तत्सामान्यात ये पद था उसका अर्थ करते हैं टीकाकार तैर वागादिभिश चक्षुरादीनाम सामान्यम यानी करणत्वम तत्सामान्यात इत्यर्थ। तो वागादियों के साथ चक्षुरादि का जो सामान्य है यानी सादृश्य है सामान्य शब्द का अर्थ होता है समानस्य भाव सामान्यम सादृश्यम समानता वो क्या समानता है वागादि के साथ चक्षुरादि की तो करणत्व रूप समानता है। वाक भी उच्चारण का करण है और चक्षुरादि रूपादि ज्ञान के करण है तो करणत्व रूप समानता चक्षुरादि अन्य अनुक्त इंद्रियों में वाक की होने से ये समझना कि सभी इंद्रियों में भूत कार्यत्व बताया गया है, इन तीनों में भूत कार्यत्व बता करके उपलक्षण विद्या सभी का भूत कार्यत्व सिद्ध होगा। अब भाष्य को देखिए, तथा ही अस्मिन् एव प्रकरणे तेजो अन्न पूर्वकत्वं वाक् प्राण मनसाम आम्नायते। अस्मिन् एव प्रकरणे यानी छांदोग्य में, जहां ब्रह्म से तेज अन्न और जल की उत्पत्ति बताई है, वहीं उसी प्रकरण में वाणी प्राण और मन का तेजोवन पूर्वकत्व भी बताया जा रहा है। अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी वाक इति, यानी इन वाक्यों से ये भूत कार्यत्व वाक प्राण मन में बताया जा रहा है। तत्र यदि तावन मुख्यम एव एषाम अन्नादि मयत्वम ततो वर्तते एव ब्रह्म प्रभवत्वम। तो अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण तेजोमयी वाक, इन वाक्यों में प्रयुक्त अन्नमयम आपोमयः और तेजोमयी, ये जो मयट प्रत्यांत शब्द हैं, इन मयट प्रत्यांत शब्दों में मयट प्रत्यय यदि विकार अर्थ में मानते हैं, मयट प्रत्यय विकार अर्थ में भी होता है, प्रचुर अर्थ में भी होता है, तो विकार अर्थ में मानते हैं तब तो स्पष्ट ही वाक मन और प्राण में भूत कार्यत्व सिद्ध है। ये यहां पर कहते हैं कि तत्र यदि तावन मुख्यम एव एषाम अन्नादिमयत्वम ततो वर्तते एव ब्रह्म प्रभवत्वम। तो यदि अन्नादि कार्यत्व इनमें है तब तो ब्रह्म कार्यत्व भी वागादि में सिद्ध हो जाता है, इसलिए कि ये जो अन्नादि है ये ब्रह्म का कार्य है। तो परंपरया ये भूत द्वारा भौतिक मनादि भी ब्रह्म का कार्य सिद्ध होंगे। और यदि यहां पर मयट प्रत्यय विकार अर्थ में न मान करके प्राचुर्य अर्थ में मानते हैं तो उस पक्ष में भी आगे कहते हैं कि ब्रह्म कार्यत्व सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है इसे स्पष्ट कर रहे हैं अथ इत्यादि से। तो अथ भाक्तम यानी अन्नादि मयत्व वागादि में मुख्य नहीं है, गौण है। भाक्त का अर्थ होता है गौण, क्योंकि मयट प्रत्यय विकार अर्थ में न मान करके प्राचुर्य अर्थ में मानेंगे, अन्न प्रधान मन है, यह अर्थ निकलेगा। तो कहते तथापि ब्रह्म कर्तिकायाम नाम रूप व्याक्रियायाम श्रवणात येन अश्रुतम श्रुतम भवति इति च उपक्रमात एतदात्म्यम इदं सर्वं इति च उपसंहारात श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च ब्रह्म कार्यत्व प्रपंचनार्थम एव मन आदि नाम अन्नादि मयत्व वचनम इति गम्यते। तो ये जो शेयम परादेवता ऐक्षत, परादेवता इस वाक्य में परादेवता शब्द से ब्रह्म को ही लिया गया है। सदैव स्वमे इदमग्राशित एकमेवा द्वितीयम्, इस उपक्रम वाक्य में जिसे एकमेवा द्वितीय ब्रह्म कहा गया उसी को ईक्षणकर्ता कहा गया। तद ऐक्षत, उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, बहुत श्याम प्रजाय, और फिर अपने इस ईक्षण यानी संकल्प को, बहु भवन विषयक संकल्प को पूरा करने के लिए तेजादि भूतों को उत्पन्न किया, और तीन भूत उत्पन्न हुए वहां, तीन भूतों की ही उत्पत्ति का वर्णन है। तेज ये उपलक्षण है आकाश और वायु का भी, और फिर एक ईक्षण किया कि इमा तिस्रो देवता, उस परादेवता शब्दित ब्रह्मणे, फिर से ईक्षण किया कि मेरे द्वारा सृष्ट यह तीन भूत है, तीसरो देवता यानी ये जो तीन भूत है, और अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इन तीनों सूक्ष्म भूतों में यानी सूक्ष्म जगत में प्रविष्ट होकर के जीव रूप से फिर मैं स्थूल जगत का निर्माण करूं, ऐसी नाम रूप से इनकी अभिव्यक्ति करूं, व्याकरण करूं। व्याकरण का अर्थ है स्थूल नाम रूप से अभिव्यक्ति, और वो त्रिवृत्त करण पूर्वक फिर स्थूल जगत की रचना का वर्णन आता है वहां पर छांदोग्य में। तो वहां व्याकरण नाम रूप व्याक्रिया शब्द का अर्थ है त्रिवृत्त करण पूर्वक स्थूल जगत की अभिव्यक्ति उत्पत्ति, वो इन सूक्ष्म जगत में जीव रूप से प्रविष्ट हो करके, और वो जीव है प्रथम जीव जो हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ रूप से प्रविष्ट हो करके फिर त्रिवृत्त करण पूर्वक सृष्टि मैं करूं, ये संकल्प वहां पर ईश्वर ने किया यानी ब्रह्म ने किया ऐसा बताया गया। तो ये कह रहे हैं कि अथ भाक्तम तथापि, यदि मयट प्रत्यय विकार अर्थ में न मान करके प्राचुर्य अर्थ में मानेंगे तो गौण भौतिकत्व इनमें भूत कार्यत्व माना जाएगा, तो उस पक्ष में भी कहते हैं तो ब्रह्म कर्त्रिक जो नाम रूप व्याक्रिया है, का मतलब सृष्टि है, नाम रूप व्याक्रिया शब्द का अर्थ सृष्टि निकली, नाम रूप से अभिव्यक्ति, यही वेदांत में सृष्टि है। और उस प्रकरण में ये मन का अन्नमयत्व, प्राण का आपोमयत्व जो श्रुत है बताया जा रहा है, वह प्रकरण के अनुरोध से मनादि में ब्रह्म कार्यत्व बताने के लिए ही कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि तथापि ब्रह्म कर्त्रिकायाम नाम रूप व्याक्रियायाम श्रवणात्, क्या श्रवण है, मनादि का अन्नमयत्वादि का श्रवण होने से एक हेतु, और दूसरा हेतु है कि येना श्रुतम श्रुतम भवति इति च उपक्रमात्। छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में ब्रह्म तत्व का निरूपण अनायास करने के लिए उद्दालक जी और श्वेत केतु की एक आख्यायिका है, श्वेत केतु का प्रश्न उद्दालक का उत्तर रूप से तत्व का वर्णन है ब्रह्म कारणवाद का। तो वहां श्वेत केतु को पहले बताया गया कि 12 वर्ष तक तो विद्यालय में गया ही नहीं, फिर पिता के आग्रह पर अपने 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश लेकर के 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद आता है वापस घर में, चारों वेदों का अध्ययन करके वापस आया, लेकिन थोड़ा वेद अध्ययन से अभिमान बढ़ गया। तो घर में आने के बाद पिता को न नमस्कार न कुछ, अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगा। तो पिता ने देखा कि ये बड़ा अभिमानी हो गया, ये अभिमान तो उचित नहीं है, और इस अभिमान को श्वेत केतु के शांत करने के उद्देश्य से उद्दालक जी ने ये कहा कि हे श्वेत केतु, तुम बड़े इन दिनों में अपने आप को एक प्रकार से विद्वान समझने लगे हो, क्या तुमने अपने गुरु से उस वस्तु को भी पूछा है जिसको एक बार सुनने से सब कुछ सुना जाता है, जिसका मनन करने से सबका मनन हो जाता है, जिसको जानने से सबको जाना जाता है, ऐसी वस्तु का क्या तुमको ज्ञान हो गया है इसलिए अपने आप को सर्वज्ञ समझ रहे हो? तो श्वेत केतु ने कहा कि ऐसी वस्तु को तो मेरे शायद गुरुजी भी नहीं जानते हो, यदि जानते तो जरूर मुझे बताते, क्योंकि मैं उनका बड़ा प्रिय शिष्य रहा और उन्होंने अपने पास जो विद्या थी सब मुझे दी है, लेकिन ऐसी वस्तु का मुझे ज्ञान नहीं है, कृपा करके आप ही बताइए। ये जिज्ञासा ब्रह्म तत्व की श्वेत केतु के अंदर प्रकट करके फिर श्वेत केतु को एक ज्ञान से सर्व ज्ञान रूपी जो एक प्रतिज्ञा है अपनी, उसको सिद्ध करने के लिए ये कहा कि सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्। यह सारा इस समय जो अलग अलग संसार का के पदार्थ का रूप देख रहे हो वो सब अपने उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ब्रह्म वस्तु ही था, सद वस्तु ही था, और उसी का यह सब कुछ कार्य है। और ये उपक्रम वहां से किया गया एक ज्ञान से सर्व ज्ञान का, और उपसंहार में फिर बीच में ये उपक्रम तो है छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के द्वितीय पाद में, प्रथम पाद में प्रथम खंड में, वहां खंड है पाद नहीं, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा प्रथम खंड में आती है, सदैव सौम्य इदमग्रासित, यहां से फिर वो उपक्रम हो जाता है और उपसंहार है आठवें खंड में, एतद् आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, ये प्रथम बार आठवें खंड में सोलह छठे अध्याय के तत्त्वमसि वाक्य का उपदेश आता है। तत्त्वमसि वाक्य का उपदेश करने से पहले एतद् आत्म्यम इदम सर्वम, इससे ये कहा गया कि इस समय हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान है, एतद् आत्म्यम इदम सर्वम ब्रह्म रूप ही है। बीच में दूसरे खंड से लेकर के आठवें खंड में यह वाक्य आने से पहले तक ब्रह्म कार्यत्व का उपपादन किया है जगत के, कैसे ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही स्थित है और ब्रह्म में ही लीन होता है, यह वर्णन है। ये एक प्रकार से ब्रह्म रूपता का उपपादन है जगत के, उपक्रम में सदैव सौम्य इदमग्रासित यह प्रतिज्ञा है ब्रह्म रूपता की संपूर्ण जगत के, और एतद् तत् तेजो असृजत इत्यादि से ब्रह्म कार्यत्व का वर्णन है, और फिर एतद् आत्म्यम इदम सर्वम इस उपसंहार में सबके ब्रह्म रूपता का उपसंहार है। और इस प्रकार ये शुरू में भी अद्वैत और अंत में भी अद्वैत का उपदेश होने से बीच में जो मन में अन्नमयत्व, प्राण में आपोमयत्व और वाक में तेजोमयत्व बताया गया है, वह वाक प्राण और मन में ब्रह्म का अनन्यत्व बताने के लिए ही है, ब्रह्म से अनन्यत्व बताने के लिए ही है, और ब्रह्म से अनन्यत्व जगत का अनात्म वस्तुओं का होता है ब्रह्म कार्यत्व रूप, ब्रह्म का कार्य होने से कार्य अपने कारण से अनन्य होता है, कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता नहीं होती है, ये बताने के लिए ही ब्रह्म रूपता को बताने के लिए ही ब्रह्म से अनन्यत्व को बताने के लिए ही उपक्रम में बताई गई एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए ही, उपपन्न करने के लिए ही मनादि में अन्नमयत्वादि का वर्णन है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं, नहीं तो अप्रकृत वर्णन हो जाएगा इस अभिप्राय से। तो इति च उपसंहारात् और श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च, एक तो एक हेतु, ये दूसरा हेतु हुआ उपसंहारात्, एक उपक्रम हेतु हुआ, एक उपसंहारात् हेतु हुआ, और पहले नाम रूप व्याकरण व्याक्रियायाम श्रवणात्, एक जितने पंचम्यंत पद हैं वो सब हेतु हैं ये दिखाने के लिए कि जिस पक्ष में मयट प्रत्यय को अन्नमयम ही इत्यादि में प्राचुर्य अर्थ में मानेंगे, विकार अर्थ में नहीं मानेंगे, उस पक्ष में भी ये अन्नादि में अन्नादि कार्यत्व ही मनादि में सिद्ध करने के लिए वहाँ उनका कथन है, निरूपण है, ये बताने के लिए सारे पंचम्यंत पद इस वाक्य में जितने होंगे वो हेतु है। उपसंहारात ये तीसरा हेतु हुआ, चौथा हेतु बताते हैं श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च, तो श्रुत्यंतर है इस छांदोग्य श्रुति की अपेक्षा भिन्न श्रुति, वो है मुंडक श्रुति, उसे श्रुत्यंतर कहा जाएगा, और उसमें ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस वाक्य में ब्रह्म प्रभवत्व मनादि का प्रसिद्ध है, इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च ब्रह्म कार्यत्व प्रपंचनार्थम एव मन आदि नाम अन्नादि मयत्व वचनम, जो वहां छांदोग्य में अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि से अन्नमयत्व प्राण आपोमयत्व तथा तेजोमयत्व बताया गया है मनादि में, वह उनमें ब्रह्म कार्यत्व का स्पष्टीकरण करने के लिए ही है, ये गम्यते यानी निश्चियते जाना, इस प्रकार का निश्चय किया जाता है इन सब हेतुओं को देखते हुए। तस्मात् अपि प्राणानाम ब्रह्म विकारत्व सिद्धि, तो इसलिए ये तस्मादपि यानी छांदोग्य में भी उत्पत्ति के प्रकरण में मन प्राण तथा वाक में अन्नमयत्वादि श्रुत होने से ये प्राण शब्दित इंद्रिया ब्रह्म का कार्य है ये सिद्ध होता है, ये निश्चित होता है। इसकी टीका थोड़े पांच सात वाक्य हैं, देख ले, नहीं तो फिर तो 21 तारीख से ही चलना है ना। हाँ, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं। तो अत्र मयट विकारे मुख्य इति पक्षे वर्तत एव प्राणानाम ब्रह्म कार्यत्वम् तेजोव अन्नानाम ब्रह्म विकारत्वात्। ये कहते हैं कि छांदोग्य के प्रकरण में आए हुए अन्नमयम आपोमय तेजोमयी इन शब्दों में मयट प्रत्यय को विकार अर्थ में मानेंगे, और वो तब तो ब्रह्म का कार्य ये इंद्रिय सिद्ध ही हो जाते हैं, निश्चित ही हो जाते हैं। और यदि प्राणस्य वायोर जल विकारत्व अयोगात, प्राण वायु रूप है और वह स्थूल जल जो पिया हुआ है उसका विकार यानी कार्य प्राण में संभव नहीं है कार्यत्व, ऐसा मानते हैं यदि, तब तद अधीन स्थितिकत्व तद अधीन स्थितिकत्व मात्रेन भाक्त, यानी वो मयट प्रत्यय प्राण में आपोमय, यहाँ पर आया हुआ मयट प्रत्यय जल कार्यत्व नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा कि पिए हुए जल के सूक्ष्म अंश से ही स्थूल शरीर में प्राणों की स्थिति होती है, अवस्थान है। यदि जल नहीं पिया जाएगा तो प्राण स्थूल शरीर में स्थित नहीं रह पाए, हो पाएगा, उसकी स्थिति नहीं होगी। इस प्रकार ये जलाधीन स्थूल शरीर में प्राणों की स्थिति होने से प्राणों में आपोमयत्व बताया गया है, वो भाक्त आपोमयत्व है, मुख्य आपोमयत्व नहीं है, आप कार्यत्व नहीं है, जल कार्यत्व नहीं है। ऐसा यदि मानते हैं तो कहते हैं तथापि प्राणानाम विकारत्वे भूताधीन स्थितिकत्वम लिंगम मयटा उक्तम इति सिद्धम ब्रह्म कार्यत्वम। तो कहते हैं तब भी ये जो आपोमय प्राण यहाँ पर प्रयुक्त मयट प्रत्यय है, वह प्राण में जल रूपी स्थूल भूताधीन स्थितिकत्व बता करके ये बता रहा है कि प्राण विकार रूप है, कार्य रूप है, और एक प्रकार से प्राण के कार्यत्व का ज्ञापक भूताधीन स्थितिकत्व रूप लिंग बताया जा रहा है, एक लिंग भी प्रमाण होता है तात्पर्य निर्णायक। ये मयट प्रत्यय के द्वारा बताया गया लिंग ये ब्रह्म कार्यत्व का ज्ञापक होगा प्राण में। और दूसरा जो ये कहा था श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च, वो श्रुत्यंतर बताया जा रहा है, स प्राणम असृजत इत्यादि श्रुत्यंतरे स्पष्टम ब्रह्म कार्यत्व उक्तेश्च, श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च का अर्थ है टीका में, कि स प्राणम असृजत इत्यादि वाक्यों में, ये है अन्य श्रुति का वाक्य, छांदोग्य का नहीं, संभवतः ब्रह्म बृहदारण्यक का है, तो बृहदारण्यक ये है छांदोग्य से पृथक श्रुति, अन्य श्रुति श्रुत्यंतर, और उसमें स्पष्ट रूप से ही प्राण की उत्पत्ति का वर्णन है। स यानी वो परमात्मा, परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया, असृजत का अर्थ है। तो तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतीनाम सद्भाव श्रुति अविरोधात् कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्। तो इसलिए प्राणों की उत्पत्ति को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनका अवांतर प्रलय में इंद्रियों का अस्तित्व बोधक श्रुति के साथ विरोध न होने से, अविरोधी होने से, चेतन कारण जो ब्रह्म है उसमें वेदांतों का समन्वय अविरुद्ध है, उसका कोई विरोध नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। लिंग शरीर विचारात्मक अधिकरणानाम लिंगात त्वं पदार्थ भेदधि फलम इति द्रष्टव्यम्। सूक्ष्म शरीर की प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका परिहार इस पाद के अधिकरणों के द्वारा किया जा रहा है, और इस विचार का उपयोग है, फल है कि तुम पदार्थ जो आत्मा है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो त्वम पदार्थ है जीवात्मा, उसका वास्तविक रूप सूक्ष्म शरीर से विलक्षण है। सूक्ष्म शरीर की तो स्वरूपतः उत्पत्ति बताई जा रही है। सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 17 तत्व हैं वे उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म के कार्य हैं, और पूर्व पाद में जीव की स्वरूपतः अनुत्पत्ति बताई है। जो स्वरूपतः अनुत्पन्न है जीव, वह स्वरूपतः उत्पन्न होने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उससे विलक्षण है, अलग है, पृथक है। ये त्वम पदार्थ शोधन में इस पाद का उपयोग होगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंग शरीर विचारात्मक अधिकरणानाम, सूक्ष्म शरीर के विचारात्मक जो इस पाद में आए हुए अधिकरण हैं, इनका फल है लिंगात यानी सूक्ष्म शरीरात त्वम पदार्थ भेदधि। सूक्ष्म त्वम पदार्थ जो आत्मा है वह सूक्ष्म शरीर से अलग है। सूक्ष्म शरीर से अलग होने से सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो तीन कोश हैं, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, इन तीनों कोशों से पृथक हैं त्वम पदार्थ, ये निर्धारण होगा। यह निर्धारण इस पाद में आए हुए अधिकरणों का फल है। लिंग लिंग शब्द से सूक्ष्म शरीर को लीजिए, नहीं नहीं वो नहीं, यहाँ लिंग शब्द का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। लिंगात्वम पदार्थ भेदधि का मतलब सूक्ष्म शरीर से त्वम पदार्थ अर्थात आत्मा अलग है, भिन्न है। हाँ, ये सब यहाँ इस पाद में आने वाले जितने अधिकरण हैं उन सब अधिकरणों का ये फल हो जाएगा सिद्धांत पक्ष में। तो इस प्रकार ये प्रथम जो अधिकरण है इस पाद का, इसका विचार पूरा हो जाता है। द्वितीय अधिकरण का विचार प्रारंभ करेंगे हम लोग 21 तारीख से।